राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधक वो होता है जो निरंतर साधन करता है, और साधन करता ही नहीं है, साधन होता है। होता है वो कभी नहीं, निरंतर होता है। जैसे गीता माया अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। ये आत्मध्याय का 14वां श्लोक है। इसमें सुलभ पद आया है, गीता में सुलभ एक बार आया है पद। भगवान ने अपने को सुलभ बताया कि मैं सुलभ हूं, तो साधक के लिए भगवत प्राप्ति सुलभ होनी चाहिए, और क्या चाहिए। तो परमात्मा सुलभता से प्राप्त हो जाए ये बात बताई। उसमें अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सह, तीन बात बताई। अनन्य चेता मन उसका चित्त और जगह न हो। अनन्य चेता का अर्थ क्या है, स्वयं अनन्य चित्त वाला हो, मन उसका उद्देश्य लक्ष्य ध्येय उम्र भर का जो कुछ एक परमात्मा की प्राप्ति ही हो। हमें तत्व प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, और हमें कोई इच्छा नहीं है, संसार की कोई तरह की इच्छा नहीं है। ऐसा जिसका भाव उस आदमी का नाम है अनन्य चेता, अनिमचित नहीं और इच्छा नहीं, और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता ही। परमात्मा के सिवाय दूसरे की आशा रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, यह जीव की जड़ता है। क्यों, सिवाय परमात्मा के और कोई आपकी आशा पूर्ण करने वाला है नहीं। संसार मात्र एक होकर के अग्नि से एक व्यक्ति की इच्छा पूरी कर दे, ये भी संभव नहीं। सब संसार मिलकर एक मनुष्य की भी इच्छा पूरी कर दे, ये सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक की युक्ति मिलकर के एक इच्छा पूरी कर दे, मात्र नहीं है, इच्छा पूरी होती ही नहीं। इसके वास्तव में भीतर में इच्छा क्या है, ये दो चीज है, आप ध्यान देकर सुने। एक इसकी आवश्यकता है, एक इसकी इच्छा है। इच्छा कभी किसी की पूर्ण हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इच्छा क्या है, संसार के भोगों की, संग्रह की, मान की, बड़ाई की, आदर की, जीने की, आराम की ये इच्छा है। इच्छा ये किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि ये असत है, ये अनित्य है, ये पूर्ण है ही नहीं, खुद ही अपूर्ण है, तो इनकी इच्छा पूरी कैसे होगी? और परमात्मा की इच्छा पूरी हुई है। एक जन्म में नहीं हो तो योग भ्रष्ट हो गए, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में वो पूरी हुई है। क्यों पूरी होने वाली है? क्यों पूरी होने वाली है? कि परमात्मा पूर्ण है। संसार तो क्षण भंगुर है नहीं, अब इसकी पूरी कैसे होगी? इच्छा करने वाला जो जीवात्मा है, स्वयं परमात्मा का अंश, उसकी वास्तविक इच्छा है वो पूरी होगी ही। वो वास्तविक इच्छा का नाम कहते हैं आवश्यकता। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे लौकिक दृष्टि से भोजन की इच्छा होती है, भोजन की भूख होती है। भूख होती है वो है आवश्यकता, और खाने की इच्छा होती है वो है इच्छा। तो आवश्यकता क्या है? कि पेट में कुछ न कुछ जरूरत है, चाहे हलवा पूरी हो, चाहे दाल भात हो, चाहे कढ़ी खिचड़ी हो, चाहे साग पत्ती हो, कुछ कमी है, उस कमी को पूर्ति कर दो, अब भूख मिट जाएगी, पेट भर जाएगा। तो ये भूख होती है। और जो अमुक चीज चाहिए, लड्डू खाएंगे, जलेबी खाएंगे, ये चीज खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे, ये इच्छा है। इच्छाएं अनंत होती है, भूख एक होती है। जैसे भूख एक होती है, ऐसे वास्तविक आवश्यकता एक है। वो क्या है? आपकी ये शरीर जितने बैठे हैं, ये स्थूल शरीर के बनने में माँ और बाप दोनों का अंश है। ऐसे ही पूर्ण जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, उसमें दो अंश है, एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति के अंश से बने हुए ये शरीर है हमारे, और परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा का अंश है वो नित्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। परमात्मा का अंश जीव है, अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता। और शरीर जितने हैं, सबके सब नष्ट होने वाले होते हैं, कोई भी शरीर नित्य रहने वाला नहीं होता। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, अमल वो शुद्ध है, और सहज सुख राशि है, सहज सुख रूप है, सहज आनंद रूप है, सतही सतही स्वाभाविक है, ये ईश्वर का अंश है। तो ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये मेरा ही अंश है। मनस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन है छठा, जिसमें ऐसी जो ज्ञान इंद्रियां है, ये प्रकृति में स्थित रहती है, इनको ये अपने पकड़ता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि स्वयं तो है परमात्मा का अंश नित्य, और पकड़ा है प्रकृति का अंश शरीर को, जो है अनित्य। तो नित्य परमात्मा की आवश्यकता जीव को, खुद को है, और इच्छा शरीर को है। शरीर बिना जीव उसका नहीं होती, जीव सहित है, परंतु इच्छा सांसारिक है और आवश्यकता पारमार्थिक है। ये एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो परमात्मा के अंश की प्रधानता ले जाए, शरीर के साथ रहते हुए प्रधानता परमात्मा की प्राप्ति की हो जाए, वो है आवश्यकता। और दोनों के संबंध से होकर के शरीर की प्रधानता ली जाए, वो है इच्छा। उसको इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं, वासना कहते हैं, आगे तृष्णा, ऐसा कई तरह के रूप हो जाते हैं। वो है प्रकृति को लेकर के। तो भूख लगती है, प्यास लगती है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, औषध चाहिए, अनुकूल चाहिए, सवारी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, ये जो चीजें चाहिए ये सब कुछ सब इच्छा में है, ये कामना है, इसकी पूर्ति नहीं होगी क्योंकि ये शरीर है जड़। इस शरीर के जड़ की आवश्यकता है अन्न जल वस्त्र आदि की, तो इसको कितना ही भोग दिया जाए, कितना ही रुपया दिया जाए, कितना ही द्रव्य दिया जाए, कितना ही राज्य दिया जाए, कितना ही सम्मान दिया जाए, आदर दिया जाए, इसकी तृप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कारण के शरीर भी असत, संसार भी असत, ये मान पदार्थ भोग रुपया पैसा आदर सत्कार सब नाशवान नाशवान है, तो इसकी तृप्ति नहीं होगी। और इस खुद की आवश्यकता है परमात्म तत्व की। तो परमात्म तत्व की आवश्यकता क्यों है? इसने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय गुसाई, ये माया के बस में हो गया, मानो इस शरीर को पकड़ लिया, शरीर को मैं और मेरा मान लिया, अब शरीर की इच्छा इसकी इच्छा हो गई, इसे खुद की आवश्यकता है वो भूल गया, अब शरीर की इच्छा को लेकर के चलता है, धन कमाओ और भोग करो और आनंद करो और सुख लो सुख लो, इसमें महान फंस गया जोरदार। परंतु आवश्यकता मिटती नहीं कभी, और इच्छा है कभी टिकती नहीं, वो मिटती ही रहती है, पूरी हो तो भी नहीं हुई, नहीं हो तो भी नहीं हुई, वो नहीं की तरफ जाती है इच्छा, और आवश्यकता नहीं की तरफ जाती ही नहीं, वो होगी जब पूरी ही होगी, वो पूरी हुए बिना मिटेगी नहीं। तात्पर्य क्या निकला कि इस जीव की जो कल्याण की इच्छा है, परमात्म तत्व की इच्छा है, भगवान के दर्शनों की इच्छा है, भगवान से मिलने की इच्छा है, आत्मज्ञान की इच्छा है, जीवन मुक्ति की इच्छा है, संसार से उद्धार करने की इच्छा है, सदा कल्याण जश की इच्छा है, ये एक ही है। संप्रदायों के भेद से, कई तरह के मत मतांतर भेद से अलग अलग नाम हो जाते हैं, वो एक ही बात है। तो ये है आवश्यकता खुद की, और इच्छा है सब मात्र शरीर की, शरीर को लेकर स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों की जो जरूरत होती है उसको इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं। इसमें दो भेद कर दिया, जैसे भूख बताई मैंने और इच्छा बताई, तो इच्छा भी इच्छा है, भूख भी इच्छा ही है, शरीर की है, और असली भूख है परमात्म तत्व की। तो जब तक वो पूरी नहीं होगी, तब तक आप चाहे कितने ही लोगों में घूमे आवे, 14 भुवन में घूमे आवे, बड़ा बड़ा वैभव मिल गया, ब्रह्मा आदि का पद भी मिल जाए, इंद्र का पद भी मिल जाए, बड़ा भारी भोग मिल जाए, तो भी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि शब्द देश काल सब क्षयिष्णु है, नाश होने वाले हैं, तो इनकी प्राप्ति से पूर्णता कैसे होगी? ईश्वर जीव अविनाशी है खुद ये, तो अविनाशी की भूख विनाशी से कैसे मिटेगी? तो विनाशी से कभी भूख मिटने की नहीं है। तो साधक कौन होते हैं? साधक होते हैं अविनाशी की भूख वाले। वैसे राधेश्याम कहो, सीताराम कहो, गौरी शंकर कहो, वो नाम खुश है शुद्ध है आपका, वो निर्गुण कहो, निराकार कहो, सगुण कहो, साकार कहो, दो भुजा कहो, चतुर्भुजी कहो, भंसी वाला कहो, धनुष वाला कहो, खप्पर वाली कहो, मुंडमाला वाला कहो, कुछ भी कह दो, एक परमात्मा तत्व है, अला खुदा आदि जिहोवा गॉड आदि ना उसी के, वो एक स्वरूप परमात्मा है, उसका ये अंश है। जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक इसका दुख नहीं मिटेगा, तरह तरह के शोक और दुख थपेड़े में लगती रहेगी, परंतु पूर्णता कभी नहीं होगी। परमात्मा का अंश परमात्मा के मिलने से ही पूर्ण होगा, उससे पहले पदार्थों से कभी पूर्ति नहीं होगी। वह होता है लखपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, त्रिलोकी का राजा हो जाओ तो भी भूख नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। जो सत्य तत्व है उसको असत्य तत्व से कैसे शांति हो जाएगी? जैसे कोयला होता काला, वो अग्नि से अलग होते ही काला हो जाता है, तो उसको अगर सफेद करना चाहे तो कोयला होने ही उजला 100 मन साबुन लगा, 100 मन साबुन लगा दे तो क्या कोयला सफेद हो जाएगा? नहीं होगा। तो कब होगा कि जब कोयले को आग में धर दो, तो आग में धरते ही थोड़ी देर में चमक उठेगा, वही आग उठेगा, अंगार हो जाएगा। अंगार अंगार जग जगता अंगार है, उस अंगार को लेकर के चिमटे में पकड़कर किसी लकीर खींचो, लकीर काली आवेगी, वो तो चमकता है, पर ऐसे लकीर खींचो पत्थर पर तो काली आवेगी। कारण क्या है? वो लकीर अग्नि से अलग हो गई, अलग होते ही काला, कोयला अलग होते ही काला, लकीर खींची वो अलग हुई, अलग काला। ऐसे परमात्मा से अलग होने से काला हो गया। अब ये उपाय करता है, साबुन लगाता है, सफेदी करता है, इसको ठीक करता है, सब निष्फल, कुछ नहीं होगा बिना परमात्मा तत्व प्राप्ति के। वो अपने अलग अलग राधेश्याम है, सीताराम है, गौरी शंकर है, ऐसे अपने अपने जैसे जैसे इष्ट है उसके हिसाब से करो। दो भुज मानो, चतुर्भुज मानो, वंशी वाला मानो, धनुष वाला मानो, मर्जी और त्रिशूल वाला मानो, वो अपनी धारणा के अनुसार उस तत्व की प्राप्ति हुए बिना कभी शांति हो सकती नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि उसे बिछड़ने से ही है। जब ते जीव भय संसारी, काल कर मुक्ष भाव गुण घेरा, घेरा हुआ फंसा हुआ रहेगा। उस परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, उस परमात्म तत्व की है आवश्यकता, और संसार की है इच्छा। इच्छा जब कभी होगी तो पूर्ण होगी, इच्छा कभी होगी नष्ट हो गई, पूरी नहीं हो गई, और आवश्यकता नष्ट कभी नहीं होगी। कितने ही लोगों में जाओ, कितने ही भोग मिल जाओ, कितने ही ऊंचे ऊंचा ऊंचा पद मिल जाओ, इंद्रादि का भलाई, उसमें भी कभी ये पूरी नहीं होगी। आप अमन में एक दो है जीवात्मा, एक है शरीर, तो खुद की जो इच्छा है उसको कहते हैं आवश्यकता, और शरीर की जरूरत हो तो उसको कहते हैं कामना। ये कामना और आवश्यकता का भेद है। आवश्यकता आवश्यक, आवश्यक जरूर आवश्यक है, तो आवश्यक परमात्मा की है आवश्यकता, संसार की आवश्यकता नहीं, रुपये पैसों की सब कामना है। बड़े बड़े लोगों में स्वर्ग आदि के चला जाए तो भी कामना ही है। ऋक्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति गतागतं काम कामा लभन्ते। आवश्यकता परमात्मा की है, आवश्यकता पूरी ही होगी। अब एक बात और सुनने को किसी, ये जो आवश्यकता इच्छा दो हुई, ये कैसे हुई कि जब इस जड़ चीज को शरीर को पकड़ा, शरीर को पकड़ा तब इसकी आवश्यकता हुई, तब इसकी इच्छा हुई। इस शरीर को अगर न पकड़े तो इच्छा तो पैदा हो नहीं, आवश्यकता रहती नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में किसी शरीर को अपने साथ न माने, न पकड़े, शरीर ही न बने तो इच्छा तो होगी नहीं और आवश्यकता पैदा होगी नहीं, आवश्यकता ही नहीं। अपना पूर्ण है तो सहज सुख राशि है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, तो इसमें कोई इच्छा नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। इसमें एक भेद और है, कोई परमात्मा को निर्गुण मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं, कोई साकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, ऐसे मान्यता अलग अलग है, उसके अनुसार से भगवान की प्राप्ति होती है। तो वो एक बात विषय अलग है, अभी छोड़ देते हैं उसको, परंतु इसकी आवश्यकता पूरी होगी, आवश्यकता पैदा हुई है नाशवान चीज के स्वीकार करने से। तो ये क्यों हुआ, तो इसी बात बताई थी मैंने कि भगवान एकाकी न रमते, तब अपने में से ही सृष्टि पैदा की, अपने मनुष्य पैदा की, अपने में से ही सबको पैदा की। तो श्री जी खुद भी श्री जी भगवान से प्रकट हुई, तो भगवान के एक अंग से श्री जी हुई, एक अंग से भगवान कृष्ण हो गए। तो ये दो कहने के लिए है, लीला के लिए है, प्रेम वृद्धि के लिए है, एक तत्व एक है, वो छोटा बड़ा नहीं है। उपासना करो छोटा बड़ा छोटा कह देते हैं, कहीं श्री जी को बड़ा मानते, कहीं कृष्ण भगवान को बड़ा मानते हैं, ना बड़ा है ना छोटा है, ना कम है ना ज्यादा है, एक ही तत्व एक दो हुए है। प्रेम वृद्धि के लिए, प्रेम की लीला करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई वासना नहीं है, ऐसे भगवान है वो, तो उसकी हमारी आवश्यकता है। तो ये प्रेम की इच्छा भी आवश्यकता है, दर्शनों की इच्छा भी आवश्यकता है, कल्याण की इच्छा भी आवश्यकता है, मुक्ति की इच्छा भी आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। तो जड़ता के संबंध से पैदा हुई, तो भगवान ने खेल रचा, उस खेल में श्री जी ने तो किसी खेल को अलग स्वीकार किया ही नहीं, और दूसरे जीवों ने खेल खिलौना है उनमें ये रम गए, तो खिलौनों को पकड़ लिया, इस वास्ते भगवान से विमुख हो गए। श्री जी विमुख कभी हुई नहीं, वो सदा भगवान के साथ है, अभिन्न दिव्य शक्ति विलक्षण है। तो यादव हो गए, विमुख हो गए, अब ये विमुख मिट जाए, सन्मुख हो जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अज्ञान ही, तब ही अगर भगवान के सन्मुख हो जाए तो सब पाप मिट जाए, सब नष्ट हो जाए। भगवान के सन्मुख होना क्या, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भगवान का ही बल है, भगवान की इच्छा है, भगवान की चाहना है, भगवान का ही भजन है, भगवान का ही चिंतन है, भगवान की तरफ ही चलना है, संसार की तरफ कोई परवाह नहीं किसी चीज की, शरीर के लिए खाने पीने पहनने आदि की भी परवाह नहीं। इसका अर्थ नहीं कि जानकर भूखा मरना, प्यासे मरना, ये नहीं, परंतु मन में ऐसी कोई गुलामी नहीं है कि पैसा नहीं तो क्या करेंगे, अन्न नहीं मिले तो क्या करेंगे, जल नहीं मिले तो क्या करेंगे, कपड़ा नहीं मिले तो क्या होगा, मकान नहीं मिले तो क्या होगा, बड़ी कष्ट कठिनता हो जाएगी, ये गुलामी उठ जाती है, ये इच्छा मिट जाती है, एक एक लालसा भगवान की लगती है। तो ये सन्मुख होना है, परमात्मा के सन्मुख होने का अर्थ एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, आन की गति न हो और इच्छा नहीं हो, और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता, ये जीव की जड़ता है जो और आस विश्वास भरोसा है, इसे छोड़िए, एक परमात्मा की लगन हो, लगन एक लगन, लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए नारायण जिस दिन में तनवन दीजे को, मन में लागे चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सबे खान पान विश्राम सब, ये सांसारिक इच्छाएं सब नष्ट हो जाती है, वो इच्छा जोर जागरण होती है, जब संसारिक इच्छा नष्ट हुई तो वह इच्छा पूर्ति हो गई, वो आवश्यकता पूरी हो जाती है, जो परमात्मा तत्व की इच्छा पूरी हो जाती है। तो इच्छा तो मिट जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती, फिर कोई इच्छा कभी किंचित मात्र कभी होती नहीं, कभी नहीं होती कोई इच्छा नहीं, वो अलग अलग आनंद है, कोई मुक्ति का आनंद है, कोई प्रेम का आनंद है, कोई किसी विशेष लोग का आनंद, ये बात एक अलग है, वो विषय भगवत संबंधी अलग है। संसार का पिंड छूट जाता है, संसार से पिंड छूट जाता है, संसार का दुख मिट जाता है, ये जन्म मरण नाशवान में हरदम थपड़े खाते ये मिट जाता है, उसके मिटने के लिए ये जो समारोह होता है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए, संसार से ऊंचा उठने के लिए ये होता है, तब उसी प्राप्ति के लिए ही हमें काम करना है। तो संसार के भोगों में मान बढ़ाई रुपये पैसे में नहीं फंस करके एक ही ध्येय एक ही लक्ष्य परमात्मा का, मानव शरीर की सफलता इसी में ही है, और कोई ऐसा शरीर नहीं जो भगवान के सन्मुख हो सके, सज्जनों, भगवान को मेरे हैं भगवान यूं कहने वाला मनुष्य ही है, न देवता है, न यक्ष है, न राक्षस है, न भूत है, न प्रेत है, न पिशाच है, न जलचर है, न थलचर है, न अवसर है, न जरायुज है, न श्वेतज है, न इंद्रज है, न उद्भिज है, कोई कोई कोशी गोल नहीं है, एक मनुष्य है। ये कह सकते हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप मेरे हो, तो भगवान के मेरे कहने की बड़ी भूख है भगवान के, कुछ कहता ही नहीं मेरा है, नकली कह रहे थोड़ा थोड़ा, पर असली भीतर से भगवान को मेरा कहे, मैं भगवान का, हे नाथ मैं आपका आप मेरे, न्याल हो जाएगा। ये गीता में माम एक शरणम अंत स्वरूप केवल मेरी शरण हो जाए, ऐसे शरण हो जाए, निहाल हो जाएगा। तो ये भगवान की तरह सन्मुक्त करने के लिए भाई ये शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो, मानो कोई हो, सबके सब परमात्मा के प्यारे हैं। जीव मात्र स्थावर जंगम आदि कीट पतंग सब भगवान के अंश है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मनुष्य को है, एक मनुष्य ही है। सज्जनों यहां से छूटने के बाद फिर ये मौका मिलेगा नहीं, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, ये अवसर इस मनुष्य जन्म में है, यही है। इसमें भी सत्संग मिलता है, विचार मिलता है, तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है, विशेष कृपा करते हैं फिर सत्संग मिलता है, जब दया दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, तो ये मौका मिला है उसके लिए। तो आपसे कहना है कि संसार के भोग संसार संग्रह तो करके देख ही लिया, पूरा नहीं तो नमूना तो देख लिया है ना, थोड़ा थोड़ा ही, पैसा भी कैसा होता है, भोग कैसे होते हैं, इसका नमूना तो देखा हुआ है ही, अब इसकी तरफ से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाओ। और ये संसार में जितना दुख भोगते हैं, संसार की उन्नति के रुपये रुपये और भोग इन्हें प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं, इतने कष्ट की जरूरत नहीं है, परमात्मा की तरफ बहुत सरलता से काम हो जाता है। संसार के भोग और रुपये ये दो तरफ ही आदमी लगे हुए हैं, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, इसकी प्राप्ति कठिनता से होती है, परमात्मा प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। क्यों हो जाती है कि आप रुपयों को कितना ही चाहो रुपया आपको नहीं चाहेंगे, भोगों को आप कितना ही चाहो भोग आपको नहीं चाहेंगे, और भगवान को आप चाहो तो भगवान भी आपको चाहेंगे। आपकी चाहना भगवान के मिलने की होगी तो भगवान के मन में आपसे मिलने की हो जाएगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो भक्त मेरे को जैसे भजते हैं उन भक्तों को मैं वैसे ही भजता हूँ। तो इसी तरह से भगवान भजन करते हैं, तो भगवान आप भजन करो भगवान भजन करेंगे। अब भगवान चले आपसे मिलने, आप चले भगवान से मिलने के लिए, जैसे एक मच्छर चले गरुड़ जी से मिलने के लिए और गरुड़ जी मिले मच्छर को मिलने के लिए, तो मच्छर को क्या परिश्रम पड़े, मन से भी चौगुना जिसका वेग है गरुड़ का वो यहीं आ जाए, मच्छर भी जब उड़े फूंक पड़े फूंक लगे तो भी भूल जाए, ये ताकत। पर ये यथा माम जीव चार मच्छर की तरह, परमात्मा है बड़ा गरुड़ की तरह, वो तो गरुड़ से ही विलक्षण, ये मच्छर से ही छोटा। तो जब ये सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है तो भगवान ही सच्चे हृदय से चाहते हैं, फिर देरी नहीं लगती, तो परमात्मा प्राप्ति सुगम है, क्योंकि दोनों तरफ से होता है। और संसार के पदार्थ भोग एक तरफ से होते हैं, मनुष्य अपनी तरफ चाहता है भोग नहीं चाहते। रुपये बड़े विरक्त है, रुपये त्यागी है विरक्त है, आपके पास में सब है, वो फिरता फिरता काम सबका करता है, ठहरता कहीं है ही नहीं, चक्कर लगाता है सबका काम कर देता है, किसको अन्न दे दिया, किसी जल दे दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को सवाई दे दी, किसी को दवाई दे दी, किसी को मकान दे दिया, आप घूमते ही रहता है, किसी से मुंह नहीं कभी भी, ये पीछे पड़ता है उसके। एक कथा सुनी थी हमने, कहीं एक संत रहते थे बड़े वीर त्यागी भजन स्मरण करने वाले, तो उनके सामने एक माई आई, एक स्त्री का रूप बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वो सुंदरता की हद भीतर सुंदर है कि महाराज जल पीना है। हाँ माता जी जल पियो। संत जल पाया तो संतों ने पूछा कि माता जी मैंने देखा है माताओं के केश बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, आपकी क्या बात है, अगाड़ी केश भी छोटे पीछे भी छोटे, क्या बात है, कौन है माता जी आप? तो कहा कि आपने सुना है लक्ष्मी जी? हाँ महाराज, माता जी कमला देवी आप हैं? हाँ मैं लक्ष्मी हूँ साक्षात। तो ये केश कम से होगा, केश तो बड़ा बड़ा हुआ करता है। कहते महाराज अच्छे महापुरुष तत्व के हमारे हमारे प्राणनाथ के प्यारे भगत उनके अगाड़ी मैं नाक रगड़ती हूँ, महाराज स्वीकार करो स्वीकार करो, तो यूं करती हूँ, वे स्वीकार करते नहीं तो अगर ये केस तो यूं घस गए उनके आगे, और दूसरे लोग मेरे को चाहते हैं तो मैं भागती हूँ वो पीछे से पकड़ते हैं, तो पिछाड़ी कोश ऐसे खुश गए, हमारे प्राणनाथ के भगत तो हमारे स्वीकार नहीं करते। अब स्वीकार नहीं करे तो पालन तो माँ ही करेगी, तो पालन तो करने करते ही वो, अरे वो तो पालन होगा ही, वही भगवान के भक्तों का पालन तो माँ ही करेगी और कौन करेगा बताओ, परंतु महाराज स्वीकार करो, वो स्वीकार करते ही नहीं, केस घिस गया हमारे तो तो दुनिया तो चाहती है पदार्थ मिलते नहीं, भगवान के भगत प्यारे वे पदार्थ चाहते हैं वे लेते ही नहीं, ये कहो तो भूखा ने भूखा पाऊना, वे मांगे वे दे नहीं, धया धया पाऊना वे ले वे देर वे ले नहीं, ये बात है। तो भगवान के भक्ति होने पर सब आ जाते हैं, कोई किसी तरह की कमी नहीं रहती, कभी कभी का अनुभव होता ही नहीं, जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई थी कभी क्या रहेगी। तो भगवान की तरफ चलने से सज्जनों संसार की चीज कम नहीं रहेगी। लोगों को वहम है कि रात दिन भगवान में लग जाए तो रोटी कैसे मिलेगी, कपड़ा कैसे मिला है, अरे यो ही विश्वम्भरो देव सक्यों भक्तान उपेक्षित है, मात्र संसार का भरण पोषण करता है, कोई काम करता है नहीं करता है, याद करता है नहीं करता है, भक्ति करता है नहीं करता है, अपनी तरफ से खुला दरबार परमात्मा का है मात्र जीव के लिए, और भगवान के भगत होकर चिंता करे, मोर दास कहा नर आशा करो तो कहा कहा विश्वास, बोलो मेरा भगत मनुष्य की आशा करे तो विश्वास कहा मेरा तो कोई कमी नहीं रहती, और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है संसार की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रहती, नहीं इच्छा रहने से संसार के पदार्थ खूब आते, एक परमात्मा लग जाओ सच्चे हृदय से फिर कुछ भी कमी किंचित मात्र भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता है वो पूरी होती है, फिर गुलामी मिट जाती है, ये जो रुपया मिल जाए पदार्थ मिल जाए मान मिल जाए आदर मिल जाए प्रशंसा हो जाए आराम मिल जाए, ये भूख सदा के लिए मिट जाती है सदा के लिए, और मौज हो जाती है आनंद हो जाता है, एक सच्चे हृदय से लगने की आवश्यकता है, बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, कारण के भगवान सामने आते हैं और संसार के पदार्थ कभी सामने आए नहीं, आएंगे नहीं, आ सकते ही नहीं, जड़े बेचारे क्या करें, आप चाहते हो परंतु ये नहीं चाहते, और परमात्मा को परमात्मा स्वयं चाहते हैं, एक और विलक्षण बात है, आप भजन करते हो और भगवान को चाहते हो तो भगवान चाहते ही है, पर आप नहीं चाहते हो तो भी भगवान चाहते हैं, अपना बालक किसको बुरा लगता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, भगवान की पैदा हुए थे भगवान उसे प्यारे लगते हैं, कि मेरे मिलकर नहीं लेते कि भगवान ये कायदा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, यथा तथा है जैसे वो भजन करे वैसे ही मैं भजन करता हूं, तो भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान याद करते हैं, एक बात कही संतों से मिली हुई बात ही बताता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं पूज्य आदम, आपको कभी काम करते हुए और धंधा करते हुए चलते फिरते बैठे सोते हुए अचानक भगवान की याद आवे तो वो भगवान याद करते हैं उस समय में, ये पहचान है। ऐसी याद और उसी समय तत्परता से लग जाओ भजन में, भजन बढ़ जाएगा तेजी से। ये मौका है एक बात। दूसरी बात ये है कि भगवान सबको, आप सबको, हमारे उस सबको याद करते हैं। क्या पता कि भगवान टिकने नहीं देते। मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, देवता बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, भूत बनो, प्रेत पिशाच बनो, ठहरने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। वो कहते बच्चों मेरे को, मेरे से नहीं मिलेगा तब तो ठहरने कहीं दूंगा ही नहीं। ये कहता कि मैं दूसरी चीज पकड़ता ही रहूंगा, भगवान के मैं छोड़ाता ही रहूंगा। ये बात है, मैं नहीं नहीं पकड़ूंगा। भगवान कहते तू कितनी पकड़, मैं छोड़ा दूंगा। मेरी प्राप्ति बिना तेरे को चैन पड़ने दूंगा नहीं, कहीं टिकने दूंगा नहीं। आप भगवान लाल लोग पुनरावर्तन बिना मांग पे कौन थे पुनर्जन्म न भी दे दे तो ब्रह्म लोग तक जाओ लौट कर आना पड़ेगा भाई। टिक सकोगे नहीं कभी भी। क्यों नहीं टिक सकते? भगवान बुलाते हैं, आपको खींचते हैं भगवान। आप कैसे टिक जाओगे, कैसे जाओगे? मांग पे थी तो कौन थे पुनर्जन्म न भी देते उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। वे परमात्मा खींच रहे हमारे, तो वे खींच रहे हैं सामान्य रीति से। आप जो हो तो यथार्थ तथा लगेगी। आप जी तेजी से रोगे, आप रोने लगे तो भगवान रोने लग जाए, आप व्याकुल तो भगवान व्याकुल हो जाए, आप मरने लगे तो भगवान मरने लग जाए, आप न रह सके तो भगवान नहीं रह सके, आप बिना नींद आपको नहीं आवे तो आप बिना भगवान को नींद नहीं आवे। जब नरसीले करुणा करी द्वारका में सोता होता आज का हरी। ऐसी बात है ना, ऐसी बात। सज्जनों केवल पुकार की जरूरत है, उसको पुकारो, लालसा उसी लगाओ, भीतर में वो चीज लगाओ, फिर देखो आप मौज मौज हो जाए। जीव याद करता है तो भगवान याद करता है, भगवान याद करते जीव वो याद आती है। जब याद आए तब आप तत्परता से लग जाओ, जब मन लग जाए, ध्यान लग जाए, उस समय तत्परता से लग जाओ, बहुत जल्दी सिद्धि होगी। भगवान के बुलाने के कई तरीके हैं। कोई अच्छा सत्संग मिलता है तो वो भगवान का बुलावा होता है। कोई आफत पड़ती है, घबरा जाता है संसार से, वो भी भगवान का बुलावा होता है। ये बुलाते आजा मेरी तरफ आ जा, अरे क्यों दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, पर फिर ये तो उधर ही फंसता है। सूर होता है ना, सूर की गोली लगे तो गोली की तरफ दौड़ता है, आफत की तरफ दौड़ता है, उधर जाओ उधर ही दौड़ता है। भगवान टिकने नहीं देंगे, शांति से आपको सुख पूर्वक जीने देंगे ही नहीं। भगवान ने नियम ले लिया है, पर आपने नियम ले लिया कि हम तो आपकी तरफ आएंगे ही नहीं, संसार में रहेंगे। कहते संसार सुख रहने दूंगा नहीं कभी, नहीं। अब थोड़ी सी आप कृपा करो, क्या मुंह से जावे आप, कह दो हाँ महाराज मैं आपका हूँ, काम बढ़ जाए, ठाकुर जी को भी शांति मिले, आपको भी शांति मिल जाए। थोड़ा दुख पाओ तो माँ बाप सुखी होते हैं क्या? वो क्या करे, कहते क्या करे, जबरदस्ती कर ले? जबरदस्ती करने का स्वभाव नहीं है। जबरदस्ती करते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो करते हैं। संत आत्माओं का स्वभाव कैसा है कि शांति से आप दे दो तो दे देते, दे देते, भिक्षा में आ गए क्या महाराज, हम तो नहीं देते, तो आप कुछ में नहीं बोलो चला जाएगा, नहीं दे तो चला जाएगा, मैं डाकू आ जाए चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो जबरदस्ती डाकू चोर करते हैं, संत नहीं करते। संतों को संत भगवान है, वो जबरदस्ती नहीं करते, चेता देंगे, बात कर देंगे, आप आपको चेतना दे देंगे, पर फिर आप तैयार हो जाओ, फिर काम सब काम कर देंगे, फिर सब ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो साधक के लिए चाहिए कि साधन हरदम चलता रहे, हरदम। तो हरदम साधन कैसे चले? तो साधक का हरदम साधन तब चलता है जब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। जैसे लड़की का विवाह होने पर वो सुहागन होना नहीं पड़ता, तो हो गई सुद्धा गई हो गई। ऐसे भगवान के हो जाने पर हम भगवान के हैं, भगवान के हो गए, भगवान के होकर ही रहेगा हरदम भगवान के ही। बस ये तो नया होता है, भगवान तो सदा हम हैं, उसे वृद्धि हो गई है ना, तो मैं तो आपका हूं, मौत हो जाएगी। इस वास्ते भगवान ने शरणागति को सर्वगुह्यतम कहा। तो कहा भाई तीन अनन्य चेता शरण हो जाएगी आगे, अनन्य चेता, एक ही उद्देश्य एक ही लक्ष्य हो जाएगा, वो अनन्य चेता हो जाएगा। जैसे लड़की की शादी होने पर वो विवाहता हो जाती है, उस घर की हो जाती है, अपने माँ बाप के घर की नहीं रहती, गोत्र बदल जाता है। ऐसे भगवान का हो जाने पर गोत्र बदल जाता है, फिर भगवान के फिर वो संसार का नहीं है। अरे संसार का रहते रहते भगवान का भजन करता है, वो असली भजन नहीं है। अकरणाद मंद करणम से, न करने से तो कुछ भी करे अच्छी बात है, परंतु भाई असली भजन तब होता है कि सर्वथा भगवान के चरणों के समर्पित हो जाएगा। और कोई काम है वो काज उसे लेना है ना देना, कि जाना है ना आना है, हमें कुछ करना है ना करना नहीं, हम तो केवल भगवान में ही सच हृदय से लग जाओ तो सुगमता से हो जाता है। श्याम सुलभा तो अनन्य चेता, पहले सब तो ये बात है कि अपना जैसे शिष्य बन जाता है, तो मैं तो शिष्य हो गया भाई, मैं तो विवाहित हो गई, शादी हो गई, भगवान की तरफ चलते हैं भाई। तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तुम बैठ के अपन भवन गुहार, अपने क्या कहे कोई, कोई कहते कह दो भाई खुशियां कह दो, किसी से कोई लड़ा नहीं, न बेटी ब्याहड़ी ना बेटा हमारे बहन, हम कुछ नहीं, हम तो जो कुछ है सो भगवान के है, अच्छे हैं मंद हैं भले हैं बुरे हैं, जो कुछ है भगवान के हैं। तो अनन्य चेता वो बात हो रहा है, सततम निरंतर भगवान का भजन हो, निरंतर अंतर ना पड़े, सततम और नित्य से हमेशा। तो अनन्य चेता का तो तात्पर्य हुआ कि हम और के नहीं है, केवल भगवान के ही है, ये अनन्य चेता हो जाएगा, और के है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे गुरुदेव कह देते हैं मैं दूसरा न कोई, ये नहीं कहते आधा आधी कसो है, दूसरा न कोई अनंत चेता। सतदम का अर्थ के जिस दिन मालूम हुआ सत्संग में सुना के हरदम भगवान को याद रखना है, वहां से लेकर भगवान तो चले तो जीवे तब तक, सुन लिया सत्संग में पकड़ ली बात, जीवे तब तक। और नित्य सा नींद खुले सबसे लेकर के नींद आ जाए तब तक रोजाना हर हमेश, तो स्वयं अनन्य चेता हो जाए और निरंतर मरने तक, और नित्य नींद खुलते ही नींद आए तब तक, बस भगवान का ही चिंतन करे, भगवान का ही काम करे, भगवान का ही। तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है। भगवान ने कहा है ना अनंत चेता सुखम जो मान सुनते श्याम सुलभ, तो हम कर नहीं सके ऐसा भगवान नहीं कहते, हम कर सकते हैं, सुगुरु कर सकते हैं। कैसे करें? एक ध्येय बन जाए, एक लक्ष्य बन जाए, हमें अभी उम्र में भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, बहुत प्रेम प्राप्त करना है। और जो निंदा करे तो कोई घबराहट नहीं, बड़े अच्छे अच्छे पुरुष समझदार कहते ये क्या करता है, हम तो इसको बड़ा अच्छा समझते थे, क्या लग गया निंदा। बड़े अच्छे अच्छे प्रशंसा करे तो प्रशंसा में भी राजी नहीं होना है, निंदा भी नाराज, अपने क्या मतलब निंदा से जरा से हमें तो अपने मतलब से मतलब है, भगवान की तरफ चलना है अपने। बड़ी जा रहे हैं बीच में रास्ता बहुत बढ़िया आ गया, छाया ही आ गई, सुगंधी आ रही जंगल में, नीचा ठीक है रास्ता अच्छा है तो अच्छी बात है। और महाराज दुर्गंधी आ रही है, चढ़ाई आ गई, काम तप रहा है, पसीना आ रहा है, चलना कठिन है तो भी रास्ता है। रास्ता सुगम कठिन कैसा ही रास्ता तय करना है, या रह तो है नहीं, मकान तो बना रहा नहीं है, या डेरा लगा रहा नहीं है, अच्छी बात हो चौथी बुरी हो मंदी तो मार गए। ऐसे संसार के सुख दुख आते रहे, अपना धीरज के साथ में भगवान तो चलता ही रहे। तो राम सुमर जग हंसवाद हस्ते की चाल, चलो मन मेरा हाथी की चाल, चलो मन मेरा जगत कुकरी को भुसवा दे, हरि हरि जगत कुकरी को भुसवा दे, तो राम सिमर जग हंसवा दे, हरि राम सिमर बस सुना ली भाई। बस एक तरफ अब लोग कहे तो कुछ भी कहे, कोनो को मारा आ रही हो तुम समर्थ, कोई भी लोगों को राजी करने में समर्थ नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं है कि लोगों को राजी कर दे। अरे लोगों को राजी कर हो जाए तो क्या हो जाएगा, लोग राजी भी हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, लेना ही नहीं लेना बताइए। तो क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण ओम सदी चेषा तुला यशे जय जश। कहते हैं थोड़ी देर में तो राजी हो जाए, कोई नाराज हो जाए, ये साधारण होते ना खड़ा आदमी कुछ विचार सकते नहीं। और क्या है तुला जैसे खलश्य तराजू है, तराजू थोड़ा गाड़ी झुक जाए, थोड़ा गाड़ी इधर झुक जाए, थोड़ा गाड़ी थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ऐसे थोड़े में राजी थोड़े में नाराजी कोई इज्जत नहीं, वही ठहरते ही नहीं। क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण अहो सदृशी चेष्ट तुला यष्टि खलिष्य तुला यष्टि तागरी दांडी थोड़े थोड़े थोड़े ये बात। तो संसार तो ऐसा है बता, कभी नहीं झुक जाए, कभी नहीं झुक जाए, कभी नहीं कभी झुक जाए, कोई इज्जत नहीं हो, कोई परिस्थिति नहीं, कभी निंदा कभी स्तुति कभी ठीक कर कभी ठीक, इसकी कोई इज्जत नहीं है। अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस, फिर ठीक ठीक होगा। एक विचार कर लिया कर लिया कर लिया, दमदार बेड़ा पार, मरे कटार का खान देता, घोड़ों को खिलाते नहीं कूदाते हैं, तो खाई के ऊपर कूदाते हैं तो कूद, तो इसमें घाटा नहीं लगता। भगवान के विषय में ऐसी बात है कि घाटा लगता नहीं, नफा ही नफा होता है, घबराओ मत। सुख दुख सभी कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख ठीक आता रहे। ये रास्ते की चीजें है, रास्ते की ये जगह रहने की नहीं है, ये बद्रीनारायण का रास्ता है, हर सर बंदा आता रहे। चलो भाई अपने तो भगवत प्राप्ति करना है, सज्जनों सच्चे जैसे लग जाए उसकी विजय जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये आवश्यकता है, आवश्यकता पूरी होती है, अरे इच्छा मिटती है, इच्छा पूरी कभी हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, अरे आवश्यकता महाराज जब तक इच्छा है तब तक है, इच्छा मिटी तो आवश्यकता पूरी होती है। पूरी अवस्था स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक पूरी है।